makasi na ngai te nguya na ngai te oh Nzambe na molimo na yo soki nga nazali komela lelo Pambola kamba, tambe mota pisa kabomo.